Deci această acțiune de unificare a triburilor a avut o coloratură politico-militară mult mai accentuată decât în restul Italiei. Și această acțiune de unificare a triburilor locuitoare ale colinelor romeni, în mod cel mai mult decât 7, a avut o coloratură, o componentă, dacă vreți, mult mai accentuată politică și militară decât în cazul restului peninsulei. Odată ocupată și dominată Roma, din punct de vedere politic și militar, regii etrusci și-au început opera de civilizare. Iată, deci, că și în cazul unificării orașului întemeiat prin tradiția mitologică de Romulus și Remus, a fost vorba, după o fază incipientă de natură militară și politică, de o dominație, de o ocupare și stăpânire de natură civilizatorie. Cei trei regi amintiți de tradiție, sursa principală fiind mai presus de toate Titus Livius, cel mai important istoric roman din epoca lui Augustus. Cei trei regi etruși au fost așadar, după tradiție, și Titus Livius reprezintă sursa primordială, regi pomeniți mai înainte, să-i reluăm în cursurile precedente, Tarquinius Priscus, de data aceasta, din păcate, nu văd Creta, aș fi folosit-o, poate la pauză o aduceți. Deci Tarquinius cel bătrân, cum am spus, Priscus, ca și Superbus, ultimul, sunt adjective pur latinești, nu au nicio legătură cu cuvinte etrusce. Servius Tullius, ambele nume sunt, iarăși, pur latinești. De data asta, ambele, în vreme ce, în cazul lui Tarquinius Priscus, doar corectă, cognomen era latină. Și am mai spus, acum o săptămână, că numele real al fostului sclav, aceasta este legenda țesută în jurul personajului, fără îndoială, foarte atrăgător, fascinant prin biografia lui, care va deveni regele Servius Tullius, și anume faptul că a fost un sclav etrus, de neam etrus, etrus pur sânge, al cărui nume era Mastarna. Am amintit acest lucru în ultimul curs, sau pe ultimul în fine, pentru ca ultimul rege, aparținând familiei Tarquinilor și n-având nicio legătură cu regele, de fapt, uzurpator, Servius Tullius, el și-a schimbat identitatea, după cum vedeți, din Mastarna, sclav etrus, a devenit Servius Tullius, nu uitați și de rege latin. Este o asumare de identitate, nu este identitatea lui reală, o spun istoricii romani, o tradiție întreagă. De altfel, Servius Tullius provenea dintr-o familie de foarte joasă sorginte, de vreme ce era sclav. Cum de ajuns? Citiți, ajuns rege, citiți biografia, să spunem. schița de biografie la Titus Livius. Ultimul rege Tarquinius Superbus, cel mândru sau cel tânăr, dar nu că Superbus a însemnat tânăr, ci în opoziție cu cel bătrân, cu Priscus, a fost înlăturat de la putere ca urmare a unei conjurații care a avut ca vârf de lance pe cavalerii romani, cei care își păstraseră fără nicio alianță cu etrușcii identitatea de neam și de clasă, și Brutus, originar dintr-o familie de tradiție, o familie patriciană, familie romană patriciană, cel care cu sabia în mână a condus ceea ce s-a numit de către unii istorici moderni, între care permiteți-mi să-l amintesc pe cel mai mare istoric englez, britanic, modern și contemporan, Sir Ronald Syme, Sime cu Y, Revoluția de la 509. Nu o conspirație, nu o conjurație, nu un complot de palat și nu o alianță de conjunctură între anumite vârfuri ale aristocrației romane și trădători din sânul aulei regale, ci o veritabilă revoluție. Cartea lui Ronald Syme se numește chiar așa, The Roman Revolution. Vă recomand de lectură oricând. Evident, iubitorilor de istorie. Roma, întemeiată așadar cu peste 150 de ani în urmă, vă reamintesc data nu convențională și nici tradițională, ci reală, arheologic documentată a întemeierii Romei, este de 753, mijlocul veacului al VIII-lea. Deci, Roma întemeiată atunci a fost reconstruită, am silabisit cumva prima parte a cuvântului pentru a accentua pe ideea de reface. Sigur că veți scrie într-un singur cuvânt, nu e obligatoriu să folosiți cratima, dar accentuarea mea orală dorește să scoate în evidență faptul că etruscii n-au construit ex nihilo, din nimic, da? Reconstrucția s-a bazat pe utilizarea unor norme arhitectonico-urbanistice specific etrusce. În aceasta constă renașterea, refacerea, reconstrucția orașului, a cetății. Terenurile mlăștinoase, prin urmare, au fost drenate printr-un sistem important de canale corectoare care se vărsau toate în canalul principal. Numele lui l-am amintit tot ora trecută. Cloaca Maxima. La început, acest canal era descoperit. Era un șanț, o jumătate de tub, păstrând și astăzi urmele unei pietruiri, astfel încât etanșe, astfel încât să nu se scurgă apa colectată pe delături. Ulterior, printr-o resăpare a canalului principal, el a fost introdus sub pământ. Ulterior, însemnând tot în epoca etruscă. Pe de-o parte. Pe de-altă parte, etruscii, prin Servius Tullius în primul rând, cât și Cloaca Maxima tot de epocă serviană este legată, apariția este legată tot de epoca lui Servius, epoca serbiană, dar în al doilea rând, etruscii, prin intermediul regelui care domina politic Roma, respectiv Servius Tullius, construiesc primul zid de apărare sau zid de incintă, în termeni arheologici, de dimensiuni suficient de înalte, pentru ca el, zidul lui Servius sau zidul servian, să servească apărării, să servească în mod eficient, da? Apărării întregii cetăți. Acest zid s-a numit Murus Urbis, și o să notăm cu majusculă. Termenul sinonim pentru murus, zid, deci pictură murală, pictură pe zid și le mur, franceză. Termenul sinonim pentru murus fiind substantivul defectiv de plural, deci lipsit de plural, lipsit de singular, scuzați-mă, defectiv de singular, moinia, mönia, mönium la genitiv plural, urbis, la fel. Așadar, un zid înalt de incintă, capabil să suporte atacurile concertate ale trupelor adverse, indiferent dacă nu exista artileria modernă sau din Evul Mediu, lansatoarele de pietre sau de bolovani și mai ales celebrul berbec Aries, inventat de romani și preluat și de ceilalți italici, putea să pună în pericol oricând securitatea cetății. Acest zid de incintă a fost realizat așadar după cel mai tipic etrusc sistem defensiv. În plus, el era destinat să apere nu doar nou organizată cetate, organizată topografic, arhitectonic, urbanistic, și vom vedea și social, și militar, ci avea să servească și apărării religioase a cetății, căci zidul era dispus de jur împrejurul inimii cetății, inimii chiar în sensul cel mai propriu, adică acelei părți din cetate care, situată la o înălțime apreciabilă, permitea observarea până departe, pe câmpia latină, a oricărei mișcări periculoase de trupe, apariției unor armate vecine, sau necunoscute, sau manifestările unor fenomene naturale primejdioase. Această inimă a cetății s-a numit pe latiniște ax. Sensul nu este cel de inimă, metaforic folosesc evident acest termen, ci sensul lui ax este de cetățuie, de înălțime, citadelă. Da. Așadar, Capitolinus Mons, să notăm cu majusculă numele propriu al colinei Capitoline, pentru că Mons Montis e evident că nu are sensul de munte, ci de ridicătură de pământ, capabilă să se deosebească de nivelul de șes sau de podiș al unei cetăți. Colis mai este sinonim cu mons, sau, de fapt, sinonimul propriu-zis este colis cu dublul, deci colina. Capitolinus, de la Capitolium, până astăzi în italian, numele acestei coline și a locului unde se află Palatul Președinției Republicii Italiene, se numește Campidoglio. termenul fiind ușor modificat față de Capitolium. Da, deci fortăreața sau cetățuia Ars a devenit centrul religios al Romei. Din punct de vedere social, mai departe, să continuăm ideea, etruscii au conferit cetății lui Romulus, ca să o numim și noi simbolic, unificarea etnică a triburilor, locuitoare. Observați că mă feresc să spun autohtone. Ele sunt autohtone dintr-o perspectivă îngustă, sunt însă venite în peninsula italică, dacă ne referim la latin și la sabin, în calitatea ambelor triburi de populații indo-europene popozite în Italia pe la începutul mileniului I a.C. În cazul etruscilor, da, dacă admitem, așa cum am precizat ora trecută, originea autohtonă și nu venirea lor pe mare, atunci etruscii rămân singurii autohtoni propriu-ziși în raport cu latinii, de aceea și cu sabinii. De aceea mă feresc să spun locuitori autohtoni, ca să-i pot cuprinde pe toți și mă refer, repet, ca să am un singur termen corect folosit pentru toate cele trei populații, am să mă refer la populațiile locuitoare ale colinelor, ale perimetrului colinar. Deci, etruscii au realizat și unificarea etnică a populațiilor locuitoare în perimetrul colinar. Patru au fost colinele principale prin unificarea locuitorilor cărora s-a realizat nucleul populației romane. Nucleul populației romane, adică nucleul acelei populații locuitoare a Romei, care și-a spus singură, pe latinește, iată limba care a biruit, Populus Romanus. Și nu uitați, întotdeauna majuscula la numele și adjectivele, deci la substantivele și adjectivele etnice. Și nu numai etnice, ca și cele provenind din toponimie sau hidronimie. Aceste patru coline sunt, să începem cu cea a cetățuii, inima religioasă a Romei, Capitolinus Mons. Să folosim terminologia latină, preferabil cu Mons, pentru că acest termen și nu colis, colis este un termen care apare utilizat în tratate specializate mai târziu. Toți istoricii romani, în primul rând, Titus Livius vorbește mai de Mons Aventinus, Mons Capitolinus. Chiar dacă, repet, în română, dar munte în franceză, mont și munte în italiană și cum o mai fi prin spaniolă, n-are nicio importanță, latina avea nuanțele ei specifice. Capitolinus Mons, Palatinus Mons, Quirinalis Mons, Quirinalis cu Q, într-o paranteză, numele provenind de la epitetul teonimic, epitetul divin, asta înseamnă teonimic, din teos și onoma, nume divin, epitet divin, acordat lui Romulus, primul rege latin, după apoteoză, după apoteozarea lui. Adică după trecerea lui prin apotheosis, ridicarea la ceruri, în rândul zeilor. Romulus a fost, deificat sau zenificat, puteți să spuneți la fel, în exact aceeași manieră în care s-au petrecut lucrurile și în cazul lui Heracles la greci, de exemplu. Cu marea diferență că Romulus a fost un întemeitor de cetate și de popor, poporul care îi poartă numele, Romanus, pe când Heracles a fost un super hero, super hero. Zbura, făcea 700.000 de minuni, putea fi programat să moară și să învie. Și alte jocuri pe calculator. Am închis ironica mea referință la vremurile noastre, transmutându-ne cu mintea acum 3.000 de ani aproximativ, trebuie să vedem un Heracles, așa cum îl înfățișează statuar marile reușite sculpturale ale artei grecești, ca pe unul dintre cei mai vânjoși semizei. Tatăl lui era Jupiter, Zeus, da? Mama lui era o muritoare. Dar când îl ai pe tată, ca tată pe zeul zeilor, nu poți să fii unul pricășit, da? Unul născut înainte de termen. Și crescut în incubator până la dobândirea greutății firii, da? Deci, un om de o deosebită vigoare, sar peste alte detalii, amuzante firești, dar nerelevante acum, și reputat prin capacitățile lui fizice, să zic doar atât. Nu întotdeauna însă dând dovadă de o inteligență pe măsura forței fizice. Da. Bine, să lăsăm răutățile deoparte, pentru că evident că Romulus, ca și Eneas, n-a strălucit prin forța brațelor, ci a minții și a capacităților, care nu mă sfie să le numesc intelectuale, adică ale intelectului, ale minții, nu ale brațelor. În sfârșit, Esquilinus, nu, scuzați-mă, nu cu A, greșit, mai gândeam de, încă mă gândeam la Heracles, ci cu E simplu, Esquilinus Mons, muntele Esquilin, Da. Totuși, etruscii nu au reușit să domine Roma vreme de secole. Cu toate că au realizat în aproximativ 350 de ani, aproape 400 de ani, o cucerire rapidă a teritoriilor nord, cratimă, și central, cratimă sudice, ale peninsulei. Central sudice, să înțelegem că e vorba până la granița de, până la hotarele la care se întindea puterea coloniilor grecești din sud. Cu acelea au intrat în conflict și nu au reușit să le domine, numai să le cucerească acele colonii, numai romanii vor face. Și destul de târziu. Totuși, ei nu au reușit să-și păstreze pozițiile dobândite. Prin urmare, unificarea peninsulei italice nu s-a realizat decât vremelnic și, cum am spus, parțial. Adică până în zona de influență a coloniilor din Magna Grecia. În cele din urmă putem spune că etruscii s-au vădit incapabili să realizeze unificarea peninsulei, neavând nici abilitățile politice necesare și nici tenacitatea militară, ambele atribute ale romanilor care le vor păși pe urme. Plecarea, adică isconirea ultimului rege etrus, cum am spus, în anul 509, dacă 509 Antechristul, bineînțeles, dacă admitem cronologia oferită de întreaga tradiție romană. Plecarea etruscilor din Roma, izgonirea ultimului rege în 509 sau în deceniul reprezentat de anii 509-500, a fost, cum spuneam, rezultatul nu al unei întâmplări, nu al unei conjuncturi, nu al unei slăbiciuni de moment, a dominației etrusce, politice și militare, ci rezultatul unei puternice reacții a populațiilor din Lațiu, ulterior și din alte regiuni italice, împotriva ocupanților tirenieni. Aceste reacții, destul de timpurii la tine, reamintesc sfârșitul secolului al VI-lea, i se va adăuga și coborârea în câmpie a viguroaselor populații umbro sabelice. Umbria și Sabini, Samnium. Observați, Umbria se află chiar în zona cea mai muntoasă, apeninică, a lanțului apeninic, iar Sabinii la partea inferioară a acestei zone muntoase foarte înalte. Coborârea în câmpie înseamnă coborârea în Lațium, da? Coborârea acestor populații viguroase în câmpia latină, acestor montaniari, ca să mă exprim în manieră franceză, dar la cuvântul montagne, care înseamnă munte, a coincis cu dislocarea puterii etrusce instalată în Lațiu. Da? Această dislocare a avut drept efect restrângerea sau diminuarea autorității etrusce, progresiv, începând cu veacul al V-lea. Tot atunci, deci practic simultan, își fac apariția în peninsulă, trecând pasurile alpine și revărsându-se spre centru și spre sud, triburile celtice, respectiv galice. Am spus de mult, gali și celți sunt tot una, așa cum și geții și dacii sunt tot una. Și am mai amintit că în jurul anilor 350, am spus, cred, la cursul precedent, că la mijlocul veacului al IV-lea, una dintre cele mai întâlnite și îndârzit rezistente cetăți etrusce, Felsina, unul dintre puternicele bastioane etrusce din nordul Italiei, va capitula. Cucerită fiind cetatea Felsina de celți, celții care, ocupând-o, o vor reorganiza și vor schimba și numele. Din Felsina, am spus, în Polonia, după numele tribului principal care a condus această operațiune militară, tribul Boniilor. De aici Bononia, viitoarea Bologna. Închei spunând că sau mă apropii de încheiere, nu pot încă încheia, mai puțin și, din păcate, nu pot să mai zăbovesc. Începând cu veacul al III-lea, firește, ante Christum, nu vorbim de situația din epoca imperială, când însăși populația etruscă, practic, este stinsă. Începând deci cu veacul al III-lea, perspectivele dominației etrusce în Italia scad în mod vizibil și aproape inexplicabil pentru o populație cu o experiență istorică de talia etruscilor. Viitorul se deschide de acum înainte, în schimb, celorlalte populații italice, unele aproape, dacă nu chiar, interpretează unii istorici de astăzi pe jumătate barbare, adică pe jumătate sălbatice. Cum erau populațiile montaniarde, dar și altele, până în zona Lașină. Deci viitorul stă să se deschidă acestor populații pe jumătate sau într-o mare măsură sălbatice, tinere ale peninsulei, la un moment dat, samniților, populație umbro-sabelică, foarte războinică, surzându-le soarta războiului, după trei mari confruntări militare, trei războaie cu romani. Nici celții sau galii coborâți de dincolo de Alpi nu vor reuși o dominație consistentă a centrului peninsulei, a nordului și a centrului peninsulei. Probabil datorită varietății etnice, varietății tribale și rivalității lor dintre triburile celtice. Știți foarte bine din, ar trebui să știți, din, de pe Logarica lui Cezar, cât de orgolioasă erau aceste triburi, cum dorea fiecare dintre triburile răsărite ale galilor să-și asume conducerea totius Galie. Ambițioase și greu suportând dominația altui trib. Divide et impera a fost formula care s-a născut cam atunci. Divizează-i și dă-le poruncă, poruncește-le, adică comandă-le. A fost o formulă politico-militară născută din realitatea unor vremuri în care orgoliul se conjuga cu lipsa de abilitate. În concluzie, etruscii vor pierde pariul cu istoria. Mai ales după veacul al III-lea, și anume în secolul al II-lea, în mod hotărător, în mod decisiv în secolul al II-lea și apoi în secolul I, având și proastă ei, etruscii, având și proastă inspirație de fiecare dată să se coalizeze nu cu romani, ci cu dușmanii Romei, de pildă cu samniții, cu umbrieni și cu galii. Probabil în amintirea sau cu regretul imens al pierderii dominației asupra cetății. Nu s-au aliat niciodată cu romanii, tocmai pentru că i-au considerat, la un moment dat, vasalii lor. Astfel, la începutul secolului al III-lea, mai exact în anul 295, o coaliție etrusco-italică este înfrântă succesiv la Volterrae, o localitate din Etruria, Volterre, și în două localități din Umbria, din munții umbrieni, Sentinum și Perusia. Cetate umbriană celebră încă din antichitate, niciodată pustită și nelocuită, ci atestând urme de locuire din epoca umbriană preromană, continuând cu epoca romană, ieșind din antichitate până în Evul Mediu, orașul de astăzi numindu-se Perugia. Da, este un oraș străvechi. Și numai impresionantele urme ale civilizației renascentiste ne fac să nu mergem mai departe cu firul istoriei spre originile ei umbriene. Da, sunt între orașele cele mai frumoase, vechi și cu urme arheologice bine păstrate și cocoțată pe munte, cu imagini splendide despre munții umbrieni, da, și cu o manifestare culturală renascentistă excepțională. Așadar, trei războaie pe care coaliția etrusco-italică le-a pierdut în fața legiunilor romane. La Volterre, la Sentinum și la Perusia. Ultima rezistență o va opune orașul Volsinia, care are și forma Volsinii, de multe ori forma de locativ în I, de declarare a doua, a numelui latinizat, cum vom întâlni în cazul toponimelor etrusce. Volsinia sau Volsinii din Etruria, deci orașul Volsinia sau Volsinii din Etruria va opune ultima rezistență în fața romanilor, ultima rezistență dură, militară, în 265, după ce cu 15 ani mai înainte, în 280, fusese zdrobit tot de trupele romane orașul etrusc Vulci, și el cu o bogată tradiție culturală atestată încă arheologic prin urme care nu au dispărut. Vulci. După anul 265, rând pe rând, orașele Etruriei se predau și nu puține dintre ele, cum a fost cazul orașului Volsinia sau Volsinii, sunt rase de pe suprafața Pământului, nu puțin, rămân însă, spuneam, altele. Duritatea acestei răzbunări cu care i-au tratat romanii pe minși, arătând satisfacția, arătând indirect satisfacția învind victoria asupra unui dușman prestigios și valoros. Ultima apariție militară în istorie a etruscilor datează din anul 90 a.C. anul în care Roma se vede confruntată de amenințarea unei alianțe italice compuse din socii, adică din cetățile până atunci întovărășite, aliate ale Romei. Socius, plural socii, la masculin socie, sociae la feminin, însemnând exact acest lucru. Aliat, federat. Războiul cu socii, deci cu cetățile italice aliate, sau până atunci aliate, i-a prins și pe etruși în vârtejul războiului. Nu doar o cetate sau alta, ci chiar o confederație, adică o alianță de cetăți de tradiție etruscă. În anul 90, romanii reușesc să supună militar cetățile etrusce, tocmai pentru a împiedica o joncțiune politico-militară a cetăților etrusce cu foștii aliați, foștii socii. De aici încolo, întregul secol I ante devine oglinda istorică și materială a integrării definitive a civilizației etrusce în marele context istoric al civilizației romane, al civilizației romane peninsulare. Marii aristocrații etrusci, posesori de latifundii, de mari proprietăți, vor decădea treptat pământurile lor, cu toate bogățiile naturale și imobiliare, intrând în proprietatea diferitelor personaje, fie ale istoriei romane, personaje politice și militare, fie simpli, particular necunoscuți. Dar cum? Practic, cu o resemnare nemai întâlnită în istorie, neamul etrusc se integrează etnic în cel roman, în structurile societății romane. Se petrece ceea ce în termeni politici sau etnici numim asimilare. Dar o asimilare pașnică, de bună voie, resemnată aproape, o extinție, cum s-a numit, adică o extingere, o stingere. Da? A dat pe română stingere, extinguere, extinție, o stingere. Practic, ei încetează să mai existe ca popor. Au mai existat, cu totul și cu totul izolat, chiar în pe la mijlocul acestui, aproximativ, pe la mijlocul, mijlocul acestui veac al extinției etrusce, adică secolul I ante, niște rebeliuni, niște răzvrătiri locale și fără niciun efect major, mai mult decât atât, îngreunând apele politicii romane, atât după anul 90, imediat după anul 90, Sulla, Lucius Cornelius Sulla, fiind autorul unor reprimări de care ne vorbesc istoricii romani, reprimări ale unor revolte locale etrusce, după anul 90, 89, 88, până în 86, când moare Marius. Și Sulla devine singurul protagonist politic. Lucius Cornelius Sulla, nu-i pe acei doi de. Și, sărind peste câteva decenii, prin 63, în timpul conspirației lui Catilina. Da. Cicerone consule, Cicero fiind consul, da? Nu numai el, dar nu mai conta cel lângă el. Catilina își stabilește sediul răzmeritei sale militare, al coaliției de forțe care adunase din toate direcțiile, inclusiv din aceea sclavilor diferite, persoane marginale, în infaucibus Etrurie, spune Cicero, în gâdlejurile, în gâdlejul, adică în prăpăstile, în defileele, asta înseamnă metaforic, faux faucis, înseamnă gâdlej. Gâdlej, metaforic, denumire plastică pentru strâmtoare. Strâmtoarea este drumul îngust între doi munți care stau să ți se prăvale în cap. Adică, să spunem, un defileu. Defileu. Da? In faucibus Etrurie. Acolo, zice Cicero, în Catilinara I, s-a găsit Catilina un aristocrat roman degenerat. Era roman, era inclus. Acolo s-a găsit să-și instaleze tabăra cu care să vină spre Roma și să dea jos puterea democratică. Interesant că apare menționat cuvântul Etrurie. Da. Asta înseamnă că personajul respectiv, adică faimosul Catilina, reușise să ațâțe, să trezească la viață un focar de răzmeriță etrusc. Cine știe ce corzi sensibile ale amintirilor etnice de odinioară, trezindu-ne Catilina. Nu că aș fi știut etrusca. Greu de crezut. Era un tip foarte comod, care nu se obosea cu învățarea limbilor străine. Avea una singură pe care nu, pe care nu mai avea, sau pentru care nu mai avea nevoie de altă. Prin urmare, la Aretium, astăzi Arezzo, în Italia, în inima Etruriei de Odinioară, și cu de da, Arezzo. Și la Faisulai, Fesule, astăzi Fiesole. Se vor consuma câteva din episoadele a ceea ce Salustius peste două decenii va numi Bellum Catiline. Războiul lui Catilina în fapt o conspirație, cum bineînțeles că toți celor avea dreptate să o numească. În sfârșit, anii 42-41 sunt ultimii ani în care se mai înregistrează o prezență militară etruscă și anume locuitorii orașului Perusia, neliniștiți de felul lor, vor trece de partea lui Antonius după moartea lui Cezar, survenită, știți bine, în martie, pe 15 martie 44. În 42, cu prelungire, în 41, locuitorii orașului, cetății Perusia, vor îmbrățișa fatalitate, iar cauza perdantă, nu cauza lui Octavianus, aflat în război pe față cu celălalt coleg de triumvirat, adică Marcus Antonius, ci cauza lui Marcus Antonius, cel care avea să piardă. Peste 10 ani, 31, la acție. Acum sunt câteva fricțiuni, dar destul de grave. Tocmai datorită nesăbuinței etruscilor din Perusia, se declanșează un război pe care, la care Octavianus, un puș de 19 ani, nu se gândise. Să vă reprospătez amintirea istorică, după moartea lui Cezar, la foarte scurt timp se deschide testamentul lui Cezar, care numește pe nepotul său de soră, adică tânărul Octavianus, pe care avusese grijă să-l adopte ca fiu, era fiu adoptiv, deci denumirea de să rămână imediat. Deci, numele de Gaius Iulius Cezar Octavianus sau Augustus, pe care și-l va lua el mai târziu, da? Dar imediat după adopțiune, Gaius Iulius Cezar Octavianus, Augustus va fi adoptat. Prevăzându-și parcă moartea, Cezar îl numește, adoptându-l ca fiu, îl numește unicul moștenitor al testamentului. Marcus Antonius ia foc, pentru că fusese unul dintre generalii cei mai importanți ai lui Cezar și se aștepta, evident, să-i se dea lui, nu unui puș. Avea 19 ani atunci. Și era și în Grecia. Și nici nu era acasă, exact. Și se refugiază cu gând să pornească împotriva lui Octavianus după ceea ce l-a urmat să se întoarcă în Italia, în război. N-aș fi avut nicio șansă, Marcus Antonius, dacă niște deștepți de urmași ai etruscilor nu ar fi zis, da, domne, hai, că luptăm și noi cu tine. Și aceștia erau taman locuitorii cetății pe Rusia, treziți așa, din istorie, erau adormiți și atât s-au trezit și spune, domnule, dar vrem și noi să ne băgăm în războiul ăsta la mare. Când a venit Octavianus, s-a făcut ceea ce a făcut și Cicero, numai că Cicero era deja mort, dar el știa sfaturile lui, murise în 43, asta sunt numai în 42, sfaturile date înainte și pornește cu armata, grosul armatei care era de partea lui Octavianus, de partea celor tineri, evident, întotdeauna, dar se bucură de simpatie, s-a dus acolo, a declanșat ceea ce s-a numit Bellum Perusinum, adică război împotriva cetății, și a luat-o și pe aia. Asta ca să știți că nu e bine să te alezi cu cine nu trebuie. Trebuie să judeci atât de atent lucrurile, încât să nu se întâmple nimic. Nimic rău, pentru că e mult mai greu să repari un rău, decât să te faci că n-a fost nimic. Deci trebuie multă abilitate în politică, nu doar forță. E, bine, dar a fost și Octavianus foarte abil. La urma urmei nici n-a văzut testamentul, nu avea nici cea mai vagă idee ce scrie în testament. Continuăm discuția. Ne ajutăm? Ia scu. Facem eu. Dar ce? Da.